สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่316คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่91ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับความจริง4ประการนะครับผมขอทบทวนประการแรกคือเราต้องเชื่อว่ามารร้ายมีจริงประการที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่ามันกำลังต่อสู้กับเราอยู่ประการที่3ก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ปลดปล่อยและประทานชัยชนะเหนือเราและประการที่4คือเราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อรับการปลดปล่อยและเพื่อก้าวสู่ชัยชนะได้พี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของความเข้าใจของท่านอัครทูตเปาโลในเรื่องการดำเนินชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เรานั้นจะต้องไม่ปล่อยให้ซาตานั้นเข้าถึงเราได้โดยที่ว่าเราต้องกำจัดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตหรือสลัดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตหรือทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่เยอะแยะมากมายในชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นการไม่ยกโทษเราจะต้องยกโทษให้กับกันและกันเพราะนี่คืออุบายของมารในการเข้าถึงชีวิตของเราในการที่จะมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราได้พี่น้องครับมันสามารถเข้าไปพบกับพระเจ้าได้ในพระธรรมโยบมันขึ้นลงไปมาระหว่างย่านฟ้าอากาศทั้งหลายมันเช่นเดียวกันครับก็สามารถเข้ามาวนเวียนและเข้ามามีอิทธิพลส่งอิทธิพลต่างๆมาล่อลวงขุดหลุมทำกับดักกับชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับการงานของมานั้นต่อต้านพระเจ้าชื่อของมารซาตานนั้นแปลว่าปริปักษ์ปรปักษ์ครับหรือศัตรูปรปักษ์หรือศัตรูมันต่อต้านตั้งใจที่ทำให้แผนการของพระเจ้าล้มเหลวนะครับและบางครั้งมันก็เรียนแบบพระเจ้านะครับเหมือนกับสุนัขป่าที่อยู่ในคราบของแกะเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดคริสเตียนนะครับให้ออกจากแผนการอันเรียบง่ายของพระเจ้าในการช่วยเหลือเรามันสร้างความยากลำบากมันทำให้เกิดความซับซ้อนมันทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากเราจะเห็นนะครับในพระธรรมแดเนียลนะครับมันถ่วงเวลาทูตสวรรค์ที่จะประกาศข่าวประเสริฐที่จะประกาศเป็นผู้ที่นำเนื้อหาสาระจากพระเจ้าข้อมูลข่าวสารจากพระเจ้ามาให้กับดาเนียลพี่น้องครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานนะครับว่าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์พ้นจากมารร้ายหรือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเรากำลังขอการคุ้มครองของพระเจ้านะครับในขณะเดียวกันเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อการข่มขู่ของศัตรูเราจะต้องไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวเราจะต้องมีชีวิตหลุดออกจากสิ่งที่ทวงอยู่สลัดทิ้งซึ่งความบาปและสิ่งที่ทวงอยู่ทั้งหลายเรากำลังขอพระเจ้าป้องกันชีวิตของเรานะครับในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงเนื้อหาสาระประการต่อไปที่2ครับก็คือพระเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยเราครับพระเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยเราพี่น้องครับเรานั้นสามารถชนะมารซาตานได้ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้านะครับพระเจ้าเปิดเผยหลักการบางสิ่งบางอย่างในพระวจนะของพระองค์ในการปกป้องคริสเตียนจากความพ่ายแพ้นะครับจากความพ่ายแพ้พี่น้องครับกลับมาถึงพระธรรมเดิมนะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแยกแยะนะครับอธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในรายละเอียดหน่อยนะครับประโยคแรกก็คือไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกจากการทดลอง ซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพี่น้องครับมีการทดลองเยอะแยะมากมายนะครับมี 108,009 อย่างที่มันเกิดขึ้นแต่มันไม่มีสักอย่างเดียวที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนอื่นมาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนต่างๆมากมายที่รับการทดลองแต่ละคนก็อาจจะแพ้หรือบางคนอาจจะชนะพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องชนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับท่านหลายหมายความว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้จัดสรรการทดลองนะครับหรือเป็นผู้อนุญาตนะครับให้เกิดการทดสอบนะครับในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเพื่อจะให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้ผู้เชื่อนั้นสอบผ่านแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีผู้สอบผ่านบ้างนะครับสอบได้และบางคนก็สอบไม่ได้สอบตกในขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระเจ้าจะไม่ปล่อยหรือไม่ทรงให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้หมายความว่าพระเจ้าทรงทราบดีด้วยความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยการรู้รอบและรู้รักเรานะครับด้วยความรู้รอบและรักเราพี่น้องครับพระเจ้าได้ปรับเปลี่ยนนะครับหรือปรับการทดลองครับให้กับเราแต่ละคนอย่างเหมาะสมแน่นอนครับจะไม่เกินกว่าที่เราจะทนได้นะครับอันนี้เป็นประการแรกเนื่องจากความสัตย์ธรรมของพระเจ้านะครับเนื่องจากความยุติธรรมของพระเจ้าเนื่องจากความดีของพระเจ้าเนื่องจากความรักของพระเจ้าเนื่องจากพระคุณของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะไม่ให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้นะครับนี่เป็นประการแรกประการที่สองครับเมื่อเราถูกทดลองพระเจ้าจะโปรดให้มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับโปรดให้ทางที่จะหลีกเลี่ยงได้อันนี้เป็นประการที่สองมีทางออกเสมอสำหรับการทดลองนะครับสำหรับทุกๆการทดลองสำหรับทุกการทดสอบนั้นมีทางออกเสมอนะครับพี่น้องโปรดไว้วางใจได้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำชัยชนะมาถึงเราพระเจ้าจะทำให้เราสามารถผ่านการทดลองได้อาเมนไหมครับพี่น้องเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเข้าไปสู่ประการที่3ครับนอกจากจะมีทางหลีกเลี่ยงได้พระเจ้ายังประทานกำลังทนได้อีกนี่เป็นประการที่3ครับพี่น้องครับบางครั้งเราอดทนไม่พอใช่ไหมครับเมื่อเราพบกับการทดลองบางครั้งเราทนน้อยไปหน่อยเมื่อการทดลองผ่านไปแล้วเราพ่ายแพ้เราสัตย์ซื่อกับตัวเราเองเราจะต้องหันกลับไปดูเราต้องยอมรับว่าเราทนน้อยเกินไปครับหลายครั้งทีเดียวด้วยความอ่อนแอทางด้านเนื้อหนังของเราเราก็ทนน้อยเกินไปเราทนน้อยไปด้วยความโมโหของเราด้วยการเอาแต่ใจตัวเองของเราหรือด้วยการสงสารตัวเองของเราเราก็อดทนน้อยจนเกินไปเพียงครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายต้องกลับมาดูชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งครับในเช้าวันนี้มีอะไรที่เรากำลังอดทนอยู่บ้างหากว่ามีอะไรที่เราจะคิดล้มเลิกในการรับใช้พระเจ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เราคิดว่าเราจะวางมือเราจะไม่สนใจละในเรื่องของการรับใช้ในเรื่องของการประกาศหรือบางท่านบางคนอาจจะมีความท้อใจจริงครับผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้านั้นได้ให้การทดลองเกิดขึ้นนะครับพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของเราอย่างไรพระองค์ก็จะทรงประทาน3อย่างในวันนี้เพื่อที่จะนำเราเข้าไปถึงชัยชนะได้นะครับพี่น้องครับก่อนจะจบในวันนี้ผมขอทบทวนนะครับอย่างแรกที่พระเจ้าจะให้เราก็คือจะไม่มีสิ่งใดที่เกินที่เราจะทนไม่ได้ครับในการทดลองอย่างที่สองก็คือพระเจ้าจะให้ทางออกในทุกๆการทดลองให้กับเราครับมีทางออกเสมอประการที่สามก็คือเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่จะมีกำลังทนได้ครับมีกำลังทนได้สิ่งนี้นะครับทั้งสามอย่างนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่กลัวการทดลองครับเราไม่อยากเข้าสู่การทดลองนะครับแต่เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเราต้องเ ข้าสู่การทดลองด้วยความมุ่งมั่นไว้วางใจพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าและเชื่อมั่นศรัทธาในความสัตย์ธรรมในความสัตย์จริงและในความดีในพระคุณของพระเจ้าซึ่งเพียงพอกับเราทั้งหลายเสมออาเมน